الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا هدر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ددي زينا اوم نمبر حكم او قانون شروع شو چاغت تطهير الانفس پل زانون پاکی دی بارہ کی دے اول سر سر ربط و لگوا گورا اول سر کی منگا اول حکم ویلے ہو چه حفاظت دا مال دا یتیم وکا عادل وکا فنکاہ دا یتیمانانو جنکو بیا منگا ویلو مہر ورکا چا سر وعدہ کے مہر وطڑی نو مہر اسار نکی گورے مہر ورکا پا خوشالی باندی بیا حفاظت وکا مال دا یتیم او کناری نوی او کزنانی دا چا دا پارجی پا میراث کی کم ایسی مقرر شوی نو هر سره دی اغخپلی حسی اخر سری تا دی اخپل حقا والا شی بیا دا زان تا سوچ وکا دی زپا دی کی کم یو یما دا ایگی وکا سی نر چا حق دا ماندی چر تا پاتی نشی نو وست دی زین وی دل تا دی زین برمائی چی گورا زنانل گورا لازمی حق ورکا زنانل حق ورکا چر تا نامحروم نکی دا دغل محروم نکی دا حقنا او گوره کچری دی جی نئی ایتیان بالعیسیان وکو بی حیات راکل ورک وکلو نو گوره سزاول ورکا بیچر تروس ترشی ردینا نو وزدی دینا جکر کئی واللہ تی آتین الفاحشت من نسائکم آغا خزی آوام نمبر حکم دی دینا شروع کی آغا خزی شراکل وکی بی حیاتم من نسائكم اغستاسو دخزنا یعنی مسلمانانی بئی مسلمانانو تا خطاب دے کستا خزی بحیتا رات لو اکرو یا غور بہترین مانا دادا چیزا سوایا واللاتی اغخزی اتین الفاحشتا چی ویقللا بحیائی یاتینا یفعلنا تتللو مانا زکن سیجی کچری علتی تا زنا بدکاری خدا دیوشه نده چل دی چل تا پرتده جو خلق ولدی تماشیر نه نه واللاتی آغا خزی آتین الفاحشتا چی افعلن الفاحشتا وکر بحیائی من نسائکم دستاسو خزنا فستشریدونو تاسو گواو نسی علیهن فدیو باندی تاسو گواو نسی علیهن ای علا فاحشتین پدی بیائی باندی پدی بدکاری باندی اربع تم منكم جسلور گواهان بيستاسنام سلور گواهان دای ذکر کرو زکا دو زکا ندی غلا چا وکرا دا موبایل چا پر کوزیم چی دا موبایل زما دی گواه پیش کا دو گواهان دی لپا کار دی خوچی خزا پا بد پیلی باندی چا سر ودی دیشوا اغیل سلور گواهان پا کار دی دا ولی دا زکا چی پدی بدکاری باندی پدی باندی دا انسان زوال رازی انسان ختمی گی جون ختمی گی نو دی ودینا سلور گواهان ویتاسو نیلی دلی نو بر بیاور تسو نوی برا لارشتے سور نور کی آغاز کرشوی دی نبی علیہ السلام داو فرمائی چی سلور گواهان بنی سی یو صحابی پاسے دو ورطوئی دا اللہ حبیبا دا تاسو سنگ خبره کوئی زبا دا خیلی سسره ونی سم و زبا گرزم وندی بوا مطیرات گواهان دری گواهان بچر تگورم نبی علیہ السلام ورطا فرمائی آنا اغیر امین کا و ایزما مرگریا زستان دیر غیرتی اما واللہ اغیر امینی اللہ زمان دیر غیرتی دے غیرت والا هو غزات دے اغد آیاتون را لگلی دی پاغی کی دا اللہ عبرت دے دا اللہ عبرت دے پاغی کی نو دی وجنا تا تا خوبتا ولی دا چی زما دا خزا بدکار دا جناکار دا نو بیا ور سر سوکا بیا غسور نورا قصور سر وکا زانیت و زانی آغا زیغ آیاتونو کی آخر سر کی راجی آغا قسم دے بے پاخر کی طلاق دے پرید جدا کا کچھ گواہ نہیں نستا دا پارا بے اشتل دا غی نشتے غیلا وجل نشتے رجم کول نشتے نو برمائی ارباتم منکم تاسو گواہ ونیسای پدی باندی سلور گواہان چستا سنائی یعنی مسلمانان فَإِنْ شَهِدُوا كَشَرِ تَاسُوا گواهان ونیول یعنی کشری گواه پی وکرچا کشری تاسو گواهی وکرام کشری گواهی وکرشوا فامسیکو هن فی البیوتی نو بندی کلی دی خزولرا پخفل قرونو کی حتی یتوفا هن الموت تردی پوری چی دمر پرشتی وفات کی دیو لرام او ملائکی راشی او اغتیرو هو عبلی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا وگرزی اللہ دادی دفار بللار نو برمائی پامسی کوہن فی البیوتی تاسو بندکلی دیولرا پخپلو کورنو کی داد اسلام پا ابتدا کی حکم داو چا زنا وکرا گواہان پی پیشو نو کور کی بندک جنائی بہر تا مفردہ دا سی بندکا لکا حوالاتو کی سزا نمیلاوی گی سزا پی نئی خطلی کلچ قانونی سزا پا دی باندی وخی دی نو بیائی بدلی سزا زیتے بیا دیگی نو دا کور والا دا سی کور دا سی زیوگن لکا حوالات دا با بندی پا دیگی پا دیگی با دیتا سزا نمیلاوی گی دلتا اللہ رب العزت ذکر کچی فیل بیوتی دا سی بیوتا کمری تا وی چاہا صرف دا سملاستو دا پارا یا دا خدی و دا قاون دا پارای نو با دا سی زیکی بندکا دا جیل پا طریقہ باندی چرتا با حرطا دا نلانا نشی و نتفتی یا دا مطلب دے چی دا جیل کا جیل تے ولی گا مازیگر یا دا شپی یا دا مصفحین نبا پیلی وکرا جیل تا ولی گا کل سار قاضی را غی قاضی تا با بیا پیشی اغا سا پیسلو اکرا با غیب عمل وشی او یادا چی او یادا علاللہ لہن سبیلا و بگر زی اللہ تعالی دا دید فارا سبللار یعنی جیل کے بندکا کور کے بندکا تردی پوری چی دا بیا مرشی مرگ با پیراشی یا دے پوری جا اللہ با بل سا حکم راولی گی یا دا مطلب جیرے کا قاضی را غیغہ سبی صلح وکا فاغیبان جا عمل وکا لکه مثال پتور دا انتظار دی څنګه چې سړی او دس وکي د مانځه په انتظار یې دغه شانتي جنۍ بنده کا د الله د حکم انتظار و دا مخکینی حکم څوک وایي چې دا منسوخ دی نه منسوخ نه دی اسلام په ابتدا کې اوله دا وروسته بیا آخره سر کې ویل او یجعل الله لهن سبیلا الله تعالی با وګرځي د دې لپاره بل سلار بیا رستا آیاتنا د سوره نور راولل یا زاریات و زانی فجلدوا كل واحد منهما مئه جلدا زناکار سره جناکار خزا آغا چې وعده نه کړي نو سل دوری ولا ورکي او کچری دی وعده کړو وعده کړو نو بیا بیا ولا رجم کولی پکاو باندې وشتلی خو چې کله د سوره نور د آیاتونه راغلل نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایي وای خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا و زمان دا خبر و اوري راشي الله الله بل قانون را وستو الله د زناکار لپاره قانون و هي را ولي غلام نو دلته دا آیات منسوخ نه ده دا انتظار ده لکه سره چې او د زمانه لپاره وای کی او د زمانه په انتظاری او دا اشانتی دا یا دمراره چی حکم باقی ده تلاوت منسوخ ده چی الشیخ و الشیختو ازا زنی فرجوه ما نکالم من اللہ بڑا سر بڑای خجیا غجرت زنا و اکرام نو ایتاس وغر رجم کئی وی ولی پکانو باندی چی خلقو دفار عبرت پاتشی کاغا سره ده او که خزا ده خوچی آغا بند ده نو آغی رجم کا پکانو بانده اولا قاضی کار ده ده حاکیم ده کار ده چه اغب ورسر ادا کئی اول صدا چی دا زکا چی دا دیبا حرامزاد بچه پیدا کیگی حرامی بچه با پیدا کیگی نو نسبون با برباد شی نسل با برباد شی خلقو کی با غد پساد خور شی دیو دینا زما استا پا پاکستان کی پا اسلامی ریاستنو کی نبی علیہ السلام وی خضو عنی زمان واقل زمان از دکی خبری موتا منز منو خو رجم حکم نمنو موتا تمانزا احکامات منلی دی اسلامی ریاستنا سمرا اسلامی ملکون چی دی ناغدا نمنی دا حکم ختم کرده فقط او ایدی هما نو فرمائی فامسکوهن تاسو بند کئی دیولرا فی البیوتی فکرونو کی حتی یتوفاهن الموت تردی چی وی بجنی وجنی بے ملائکی دا مرگ ملائکی دا مرگ باور تراشی آغا بے آغا بتی روح واغلی مربشی فکر کی خو باہر تے موباسا حدیث دے دا عمران ابن حسین آغا نقل کئی یا خزائی رضی اللہ تعالی عنہ وغوی ان امراتا من جوہینا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی حبلا من الزنا نبی علیہ السلام پا دور کی آغا جنی دا جوہینی قبیلین دا آغا راغلا ان امراتا من جوہینا نبی علیہ السلام تا راغلا ورتوی ویا سبتو حدن فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي عد الله حبيبا فما باندې حضرت دلې دې زمانہ بدې دي شوي دا هغه فما باندې قائم کام يا ما پاکا نبي عليه السلام هغه ته حکم وکړو چې زکور تلاله شه کله دې بچې پیدا شو نو بیا براشي هغه پهلوان ته وي واحسن الیها دې سره وي ډېر ښه کوي چې کله کور تلاله امام نووی رحمه الله تعالی دا حدیث نقل کرے دے کلا بچے پیدا شو بیا راغلا نبی علیہ السلام ته وی ماشوم پیدا شو اوس تما پاک کا اغسہ حکم دے اغنا حفیظ کا نبی علیہ السلام وی زلال شا چی دالک کلا دمرا شو جی پخپل خوراک شروع کو بیا راشا اغلالا دو کالو تا غالبن شرح کلی کی آغا ما شوم ورسه دو دو کالو تا لاسکی ولا روٹی ورکلی دی چی نبی علیہ السلام داونه وچی وسم ما شوم ده وای ا ماشوم وای ته وی نبی علیہ السلام تا چې دا ماشوم بچی او غټ شری دی او ټوټه په خپل خپل شی اوس ما باندې حکم نافذ کا. نو وی نبی علیہ السلام هغه ماشوم چې ولې وکور تا او هغې ته د رجم کولو حکم وکړ. رجم یې کړه نبی علیہ السلام جنازه وکړه په هغې باندې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت تلا رسولام تاولی پدی باندی جنازہ وکا داغو زناکارا وابت پیلی کریوام. نبی علیہ السلام ورد فرمائی لقد تابت توبتا لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتهم. وای کچری د دې د توبه د مدینه منورې پاویاو کسانو کې تقسیم کړئ شي نو د دې د توبه دا غویاو کسانو نه وزندار ده. دې داسې اخلاص سره توبه ایستی ده زمورې مونږ کوم په دې باندې دې خو توبه ایستلی وه الله تعالی توبه قبوله کړې ده څه ګناه دې شوه په هغې ګناه کې دا رجم کړی شوه که نه. نو دا رجم حکم دے بندی جنی او بند علک زنا وکران و غب رجم کیگی. نو برمیو اجعل اللہ لہن سبیلا یا بغر دے اللہ دا دید پارا بلت لار واللزانی آتیانی هم. حکم دا پاشا دا دیدن ذکر کئی آدوالکان چراتی وکر یو بلتا منکم ستاسنا فا آزوهما نو سزا ولا ورکی. د جنای حکم ولې مخکی شو؟ مخکی د جنای حکم دی کار ټول استدالت دا زکا چې جنای ته ځان ساتل شي ته ځان فرداناګه کولای شي ته په لار روانه یې په شرافت باندې تلل کوا نه نه ټوپونه ما واخا د خونه غربا ما وباسا جام جان نشته دي تا ته وګوري و چې کله تا ځان بے عزت کو نو بے عزت او بیا پتا پسی در پسی نو ته ځان قابو کې راوستلی شي خو ټوله رامې تو پتا کې ځکه خلک بیا درځي د هغې نه بې حیې جوړه شي. نو وروسته دا لکانو ذکر یې وکړو چې هغه دوه لکان چې یو بل ته راتله وکړي. حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي داسې وخت به راشي چې هلک به د هلک سره خپله ګزاره کوي او جنۍ به د جنۍ سره ګزاره کوي. او دغه وخت دغه ډېر بد وخت دی. ګوره نن سبا ما ورته ګورو که نه اخباراتو کې راځي وایي په امریکا کې په یورپ ممالکو کې فلانۍ جنۍ فلانۍ جنۍ ته واده شوه هلک هلک ته واده شوه. زموږ په پاکستان کې هم دا شی کېږي. هغه نبی علیه السلام د حدیث هغه مطابق هغه چې کومه خبره کړې وه باقاعده په اخبارونو کې راشي وایي جنۍ جنۍ ته واده شو هلک هلک ته واده شو. او دې عمل بنیاد وګوره چې دا عمل د قوم لوط و د لوط علیه الصلات والسلام هغه قوم به دا قبیح عمل کوو د جنکو تپوسونه به چا نه کول. قوم وایي مالنا فی بناتک من حق. لوط علیه السلام ورته فرمایي وایي ای قوم راشئ راشئ تاسو دې کلي کې دا جنکۍ دي دا ولې نه لئ دا په نکاح باندې والئ که نه. هغه ورته وایي مالنا فی بناتک من حق وایي ستا په لونو کې زمونږ څه حق نشته دی د دې قوم په لونو کې زمونږ څه حق نشته. وایي تا ته ښه پته ده تا ته ښه پته ده چې مونږ څه غواړو. نو هغه جنکۍ چې کله دا امر وشو نو جنکوم بیا په خپلو کې یو بل سره گزارا کوله ځکه جنکۍ بچانه غوښته ټول د هلکانو کار شی و هغه لواتت کېدو د دې وجې نه دا ډېره لویه ګناه ده. ځکه سزا یې دلته مقدره ده. سزا یې څنګه مقدره ده؟ سزا نه ده ذکر شوې نه حدیثو کې ذکر شوې ده نه قرآن کې. دلته وایي واللذان یغدوالکان یاتیان یاتراتی وکړو منکم ستاسونا فازوهما. نو ای تاسو سزا ورکی دیتا چې څومره سخته سزایی نو ورکولا. دیو جنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه ذکر کوي وای د لیواتت څخه د شرعي نشته. که دیوال ترا غړی دیوال کې ورغړوا دریاب ته غورځې دریاب ته واچوه په ډانګو یې وکې مړې کا بګاړو پسې تړې څه ورسره کې څومره سزایی ورکوله ځکه قبیح عمل ته راتله کړي دي. او ډیر غلط عمل ته راتل کړی دی. الله وایي سخت سزا ورکا. بعض علما په دې باندې غږی کر کوي چې حدیث کې راغلی دی چې مړ کا هغه خطرناک مرګ ورسره وکړه. حدیث کې راځي فاقتلوا الفاعل والمفعول. لا فاعل ومفعول دوانه وجنه دوانه مړ کوي. څومره سخت سزا یې نو هغه ولا ورکا. یو کتاب دی مدخل د ابن الحاج د یو عالم قول ذکر کوي چې هغه وایي وای کچری ما په 70 او یا پیغلو جنکو باندې امانتدار وګرځولای شم. ما ته وایي چې په دی او یا جنکو باندې څه څوکیدار شه. نو وای دا ما ته ښه لګي د هغې نه چې یو بېګیره هلک ما ته راولي چې ته په دې باندې څوکیدار شه. هغه یو هلک او یا جنکۍ دومره عظیم الشانه ګناه ده. نورې به دا قبیح عمل تاسو کوئ مسلمانانو. دا الله و عیدات واورئ څومره سخ و عیدات دي. بعضوهما سزا ورته ورکوئ چې څومره سزا ورکولی شي ځکه چې په دې کې د شیطان ډېر غټ زوري او دا اوله دا عمل شیطان کړی دی. نو دې وجېنا فرمایي چې کاڼی پې ووروئ غر ته وخېژوه کچی تې را ورغړوه یای دریاب ته واچوه. هر قوم باندې یو عذاب راغلی دی. لوط علیه السلام په قوم باندې دوه عذابونه راغلي. یو دا چې کاڼی پې ورېدلي وو او بل دا چې دا ځمکه پې الټه شوه. او دا عمل دې وجې نه ذکر کېږي. الله فرمایي چې ګوره خینځیر غوښه به نه خوري. خینځیر غوښه ولې حرامه ده؟ دا ډېر بېغیرته ځناور دی. دله په خپله ښځه باندې غیرت نه ورځي. دا نر په نر باندې خیږي. لواتت په ده کې دی. نو که چېرې دا غوښه چې څوک خوري هغه یهودیان او پیرنګیان چې خوري نو هغې کې دا عمل ډېر زیات دی. دې وجې نه هغه غوښه مه خوره چې هغه شی پلید دی د هغې خویونه تا کې راځي. علامه سیوطی رحمه الله تعالی په یو کتاب کې الامر بالاتباع والنهی عن الابداع په هغه کې یو مستقل باب په دې باندې تړلی دی. هغه وایي واقعه ذکر کوي چې یو تن یو سړی و هغه یو هلک ته ډېر په توجه باندې کتل ولاړ و. ورته استاد یې چې کله ولیدو نو استاد ده ته وویل چې ولې ته دې هلک ته ګورې. هغه وایي په غلط نیت مې نه دی کتلی خو په دې نیت ورته ګورم چې الله تعالی څومره ښایسته او ښکلی هلک پیدا کړی دی. د الله دې خلقت ته حیران وم. هغه استاد ورته وایي مه کوه دا په ذهن باندې اثر کوي. او بیا اسانتي وشوه چې هغه وایي چې ډېر څه موده پس زما په ذهن باندې ډېر اثر پرېوت او زما حافظه ډېره کمزورې شوه. نو دې وجې نه چې بېګیره هلک یې نو هغه خوا ته اړو کېنه مو هغه نه ډډه کوه هسې نه په ذهن باندې دې اثر پرېوځي. هغه عملا کار به شروع شي. شیطان په دې کې ډېر زور لګوي. نو فرمایي والذان اغدوا لکان یاتیانی ها چرات لکی من قوم ستاسونا فازوهما نو سزا ورته ورکی دی دوانو تا فان تابا کچری توبه ویستام و اصلحا او صلح وکرام د خپل ځان فاعرضوا عنهما نو تاسو تیمخ واړوئ. بیا خیر دی څه ورته مه وایا. توبه د زړه نه ویستا نو بیا ورته څه مه وایا. بیا یې پرېږده. ان الله کان تواب الرحیم. بشک الله توبه قبل ان کے میرا باندے. اغا بنیاد درست براشی آتم سی پارا کی جاگا شیطان داران دی توب کرے لو عباق تا ورا مکتو او بیائی دا غلق چی توقیدان چکل اونی ونو دا بد پیلی ور سر اوکلا. دا اول نمبر دا شیطان عمل دے. بیا برما انما توبتو علاللہ. بشک دا توبی قبل دل قبولیت د توبه په الله تعالی باندې دی. بشکا قبولیت د توبه یا دا سیمانه وکا. بشکا قبل ول د توبه علی الله په الله باندې دی. للذین د فردا کسانو دا علا بعض خلق وی چې دا علا د فرد لزوم او د وجوب را دی. نو په الله باندې د توبه قبل ول وی لازم دی واجب دی. توبه دی وستلا نو الله باندې دا واجب دی چې ستاره توبه قبول کړي. دا شانتي معتزله وایي. معتزله او دا عقیده ده خو زمونږ استادو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې په الله باندې د چا حق واجب نه دی. دلته اعلی د پاره د تاکید راغلی دی. د پاره د تیقن راغلی دی. د پاره د پوره کولو د وعدې راغلی دی. یعنی تدات یقین وکات الله قد ما دا توبه قبل ای نو برما انما التوبه تو بشکا قبل ولت توبی علی الله فالله باندې دی للذین دا فردا کسانو یعملون السوء یعمل کیبا بجهاله فنا پویسرا ثم یتوبون من قریب او بیا دا توبه وباسی زر توبه وباسی مخی دا مرگنا بجهاله ذکر شو بعض علماء وی چه جهالتنا مراد عدم تفکر ده ده جهالتنا مراد سوچ نکول دی فعبیت ده فعل سرا لکه سره گناه کئی خو سوچ نکئی چه انجام با زمان ده دی گناه سی ده ده گناه کوما ده دی انجام با سی لکه واقعه ذکر کیگی و یو جج و یو جج و چه زنا وکا خلق ورطاوی لدی جد سیب چیز جستیس چی ورطاوی چی دا برا جمتی گی اللہ قرآن کی وی نوی دا دا جد وی چی دا خوشیانه سزا دا پا کانو باندی علکو انسان استل دا قشرف المخلوقات دا خود دا دیر زیاده دی علیم ورطاوینا نا وی دا وخشیانه سزا دا ٹک دا منگا وی چی دا وخشیانه سزا نا دا خود تبه چی وخشیانه دا نو منگا ویو چو وخشیانه دا خود سری دا فعل دا درندگان و فعله و قوزک ورسر دا عمل کیگی آقا دا سپی او دا غوی او دا دنگر و کاری و کنو دی وجه ندسر دا عمل کیگی آقا یو کسو یو باچاو آقا ویلو چی کل یو سری غلا وکرا نو علیم ورطوی دا غلب لاس کرد کیگی آقا ویلو دا غلب لاس کرد کیگی نو دا بخطول خلق لندیان چی علیم ورط جواب کی وی نه نه وای مونگ آغا لاس با نپره کهو چی اچا لاس لندی آغا با نکر کهو تا چا لاسو نگو دهی ده بل جبتا ور رسی پل جبتا چی کم لاس ور کزی گی آغا با نپره کهو خو جی ده چا لاسو ناغا گو دهی نو آغا با بیکر کهو دهی وجینا آغا امام پر را معانی القرآن کی آغا دا معنی کهی ده دی به جهالتین جهالت سره گناه کهی پنا پوی سره سمت لبو چی دا سره گناه کئی خود دستا پیڑا ندستا کری دستا سزان دا میلاو شوی که دستا پیڑا وسا کلا نو دا با بیا دا چی کار نکئی خود دستا پیڑا ندستا کری دی ودی نا دستا دا دی گناه انجام نده معلومو نو برمائی سمی توبون من قریبین بیا دا توبه و باسی زر من قریبین قبل الموتو فورا یا زر توبه و باسی یا دا چی مخی دا مرگنا پا هو قریبون چی آغا گناه وکی و زر توبه و باسی مخی دا مرگنا قبل الموت مخی دا مرگنا لکه برمائی چی دنیا کلها قریب و کلها جهالتن اکرما آغا ذکر کئی ابن جریر دا روایت نقل کرده نو دیو وجینا توبه زر باسا مخی دا مرگنا توبه و باسا فولای که توب الله علیهم اللہ توبه قبل ایده دیو وکان اللہ علیما حکیما دی اللہ کو یو حکمت و علام بیا واللاتی اغا خزا اغا جنی آتین الفائز جتا چراتلی وکلو بیائیتا من نسائی کن ستاسو دا خزنا فستشدو علیه نار باتا من کن نتاسو گوا ونسائی پدی بیائی باندی سلور ستاسو نا فستشدو نگوا دی ونسی علیهن پدی بیائی باندی ارباتا من کم سلور دستا سنا پین شہیدو کچری گوائی وشوا فامسی کوہن فی البیوتی نو بندی قید لرا پکورنو گی حتی توفا ان الموتو تردی پوری چی افات چی دلرا دمرگ پرشتی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بوگر دی اللہ دید پار بلالار واللزان اغدوالکان یا تیانی آچرات لی وکر دیو ملکم ستاتنا پازوهما دی بیعیتا پازوهما نو سزا ورطور گئی فا انتابا کچر توبا ویستر دوانو و اصلاحا او صلح وکر دقل عمل اصلاح وکر دقل عمل پاریدو آنهما نو تاسو مقوارا ویدر دوانو نا ان اللہ کان تواب الرحیم بشک اللہ توبا قبل ان کے میرا باندے انما التوبه بشکا قبولیت د توبی علی الله بالا باندی للذین ادفردا کسانو یعملون سوء عمل وکبد بجهالت پنا پوی سرا ثم یتوبون من قریب بیا توبه و باسی زر فاولائی که توب اللہ علیہم اللہ با توبه قبول کی بددیو وکان اللہ علیم الحکیم دی اللہ پویا حکمت والا